I'm done with this dance, baby, bail with me. My ocean, my heart, anchor you to me. You can blink like a star, sink like a... Tu program Trzeci Polskiego Radia, Krystian Hanke, to jest sobota, 17 maja. Audycja poranna minęła 7. Czas zatem na serwis. Tomasz Ławnicki. Są podtopienia, ale i tak nie jest źle. Bo ten opad był naprawdę bardzo mocny. Przyznaje szef polskich strażaków. Będzie jedna odpowiedź z Brukseli na 18 listów Władimira Putina. Zapewne za ponad tydzień ciąg dalszy negocjacji w sprawie dostaw rosyjskiego gazu. W serwisie także... Niedźwiedź jest bardzo inteligentnym zwierzęciem. I niedźwiedzi z roku na rok przybywa. Fala wezbraniowa na Wiśle dziś ma dotrzeć do Krakowa. Kryzysowe służby zapewniają, że w mieście tym żadnych szkód woda nie powinna wyrządzić. Większy niepokój jest na zachód od Krakowa. Wieczorem w Chrzanowie był komendant główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Podkreślał, że na poziom Wisły będzie miała wpływ woda spływająca z gór, a górskie rzeczki są nieobliczalne. Ta woda będzie kierowana w kierunku Wisły. Myślę, że wszystkie działania, które były działaniami prewencyjnymi, by maksymalnie opróżnić zbiorniki retencyjne, spowodowało to, że nie mieliśmy powtórki z roku 2010, bo ten opad był naprawdę bardzo mocny. Zresztą konsekwencją tego opadu było prawie 900 interwencji w odniesieniu do indywidualnych zabudowań mieszkalno-gospodarczych tylko i wyłącznie na terenie województwa małopolskiego. W całym kraju tych interwencji było parę tysięcy. W Małopolsce rzeczywiście sytuacja była najtrudniejsza. Nie tylko z powodu podtopień, ale też ze względu na osuwiska. W Barcicach koło Starego Sącza uaktywniły się dwa. Musieli nas ewakuować. Całą rodzinę mnie i siostrę z trójką dzieci. Do szwagrem mamę wysłałem, bo jego dom jeszcze tu stoi obok. Dom na razie się nic nie dzieje, no ale już to oberwanie jest praktycznie 20 metrów pod domem. Obawiam się to bardzo. Tutaj wody z tych gór, wszystko leciały tu na dół w dół. I osunęła się i wyrwało ziemi spod domów. Tu ewakuowano 8 osób. Podobne akcje przeprowadzono w rejonie Grudka nad Dunajcem czy Grybowa. Lokalne władze obiecują znalezienie lokali zastępczych i przyznają, że zabezpieczenie osuwających się terenów nie będzie łatwe. Trójstronne negocjacje w sprawie dostaw gazu z Rosji przez Ukrainę do Europy możliwe 26 maja. Rozmowy mają doprowadzić do zapewnienia, że dostawy surowca nie zostaną zakłócone, a mogą, bo Rosja ostrzegała, iż wstrzyma przesył, jeśli Kijów nie ureguluje długu. Władimir Putin napisał w tej sprawie kolejny list, w którym narzekał na brak postępów w rozmowach. List ponownie był zaadresowany do przywódców 18 krajów, które importują gaz z Rosji przez Ukrainę, ale odpowiedź będzie tak jak za pierwszym razem. Wspólna, unijna. Komisja Europejska, która zaangażowała się w rozwiązanie problemu, ma odeprzeć zarzuty, mówi jej rzeczniczka Pia Renkilde-Hansen. Krytyka dotycząca braku rezultatów jest bezpodstawna. Podczas pierwszych trójstronnych rozmów w Warszawie odnotowaliśmy postęp. Rzeczniczka dodała, że optymizmem napawają informacje o gotowości Rosji i Ukrainy do trójstronnych negocjacji. Dopóki trójstronne negocjacje trwają, dostawy gazu nie powinny być zakłócone. Unia oczekuje, że wszystkie strony będą postępować w sposób wiarygodny, a energia nie będzie wykorzystywana jako broń polityczna. Na upolitycznienie sporu skarży się Ukraina, która uważa, że obecne zawyżone ceny dyktowane przez Rosję nie mają żadnego uzasadnienia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Laureat Oscara, reżyser Zbigniew Rybczyński, chce się zrzec polskiego obywatelstwa. Mówi, że to forma protestu przeciwko państwu i machinie urzędniczej, która go zniesławia i oczernia. Rybczyński był dyrektorem artystycznym Wrocławskiego Centrum Technologii Audiowizualnych. Stanowisko stracił w związku z nieprawidłowościami finansowymi w CETA za poprzedniego kierownictwa. Sprawę bada prokuratura, a jednocześnie przed wrocławskim sądem rozpoczął się proces powództwa wzajemnego Rybczyńskiego i ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego o ochronę dóbr osobistych. Paradoks. Wyliczenia wskazują, że mamy najtańsze leki w Unii Europejskiej, ale polscy pacjenci dopłacają do medykamentów najwięcej w Europie. Firma IMS Health szacuje, że dopłaty przekraczają 40%. Chorzy coraz więcej dopłacają do leków, które są refundowane, bo lekarze wypisują recepty pełnopłatne. Zwraca uwagę prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska Irena Rej. Lekarze piszą na 100%, bardzo dużo leków refundowanych, w związku z czym pacjent płaci 100%. I stąd ta dopłata stale rośnie. Z kolei wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki przekonuje, że poprawia poprawił się dostęp pacjentów do nowoczesnych terapii, a za leki płacimy coraz mniej. Staniały ceny leków w Polsce. Zwiększyła się oferta leków refundowanych na listach refundacyjnych. Narodowy Fundusz Zdrowia wydaje na refundację leków co roku prawie 11 miliardów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. I jeszcze trochę statystyk. Populacja niedźwiedzi w Polsce rośnie z roku na rok. Teraz jest ich około 100, 80% z nich na Podkarpaciu. Badający polskie zwierzęta drapieżne dr Wojciech Śmietana przyznaje, że niedźwiedzie mają się coraz lepiej, bo są bardzo mądre. Można powiedzieć też, że jest cwane, prawda? No bo trudno być cwanym, jeżeli się nie jest zbyt inteligentnym. Ale niedźwiedź jest bardzo inteligentnym zwierzęciem, które posiada doskonałą pamięć. Doskonałe jest również zmysły, zwłaszcza zmysł węchu. U niedźwiedzi jest bardzo dobrze rozwinięty. Potrafią wyczuć pokarm z dużych odległości i również z podziemi. Na to sprzyja wzrostowi populacji. Fundacja WWF prowadzi w Polsce program, który ma zabezpieczyć miejsca, gdzie niedźwiedzie mogą zdobyć pokarm i przezimować, a jednocześnie wspiera pszczelarzy, rozdając sprzęt do zabezpieczania pasiek przed nieproszonymi gośćmi. To był Serwis Trójki. W studiu pojawił się Krzysztof Łoniewski. Będą informacje sportowe. Będą, ale najpierw zacznę od gratulacji. Przede wszystkim dla twojej żony, ale dla ciebie też, że pojawiła się mała Alicja. Ile waży, ile mierzy? Szybko poprosimy. No dużo waży, mierzy tak średnio. Trzeba będzie od razu na gimnastykę. No dobrze, no to powiedz. 3800, a 54 centymetry. No to jeszcze raz gratulujemy. Gratulujemy też naszym siatkarzom. Oni od łatwej wygranej rozpoczęli turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy. We Wrocławiu 3-0 pokonali Łotwę. Wygraliśmy w dobrym stylu, mówił po meczu przyjmujący reprezentacji Polski Bartosz Kurek. Cieszymy się z wyniku na pewno, bo satysfakcjonuje z gry. Myślę, że też jak na taki krótki okres przygotowań. Wyglądaliśmy bardzo dobrze, bardzo, bardzo zgranie nawet można by powiedzieć. Dziś gramy z Macedonią. Spotkanie Polaków rozpocznie się o godzinie 18. Agnieszka Radwańska nie zagra w półfinale turnieju WTA w Rzymie. Nasza najlepsza tenisistka nie dała rady najlepszej tenisistce z Serbii. Przegrała z Jeleną Jankowicz 4-6 i 4-6. Serbka w półfinale spotka się z Włoszką Sarą Errani. W drugim inna Serbka i to piękna. Anna Iwanowicz stanie naprzeciw samej Serenie Williams. W turnieju panów zacięte trzysetowe, ale zwycięskie boje Nowaka Dżokowicza i Rafy Nadala. Serb pokonał Davida Ferrera, Hiszpan Endiego Mareja. Wracamy do kraju. Tu rozpoczęła się 34. kolejka T-Mobile Ekstraklasy. Rozpoczęła dwoma spotkaniami. W grupie mistrzowskiej Lechia w Gdańsku pokonała Lecha Poznań 2-1 i wygląda na to, że kolejorz powoli może żegnać się z myślami o Mistrzostwie Polski. Potwierdzają to słowa obrońcy Lecha, Marcina Kamińskiego. Przegraliśmy spotkanie, nie mieliśmy prawa tego zrobić, bo wiemy, że teraz do Legii mamy w tym momencie 5 punktów straty, może być 8, no i ta sprawa już jeszcze może być przesądzona. Może, jeżeli legioniści pokonają w niedzielę w Zabrzu Górnika, pewnie zaczną mrozić szampany. Nie myślą o tym piłkarze Widzewa Łódź. Oni dramatycznie walczą o pozostanie w Ekstraklasie. Wczoraj urwali punkt Jagiellonii Białystok, zremisowali 1-1. Rafał Majka ciągle bardzo wysoko w klasyfikacji generalnej Giro d'Italia. Nasz kolarz na mecie 7. etapu był 26. W całym wyścigu zajmuje znakomitą 4. pozycję. Liderem jest Australijczyk Michael Matthews, a wczorajszy etap wygrał Francuz Nasser Bouhanni. Jeszcze meldunek z hokejowych mistrzostw świata elity. We wczorajszych meczach Kanada rozbiła Włochy 6-1, Szwecja wygrała ze Słowacją 3-1, to w grupie A, zaś w grupie B Stany Zjednoczone 4-3 pokonały Kazachstan, a Finlandia 3-2 Szwajcarię. W sporcie za godzinę więcej m.in. o gigantycznych karach finansowych od UEFA dla Paris Saint-Germain oraz Manchester City. Teraz informacje o pogodzie i zaczniemy od temperatury. Ta wzrosła w porównaniu z dniem wczorajszym. 15 stopni w Koszalinie, Gdańsku i Wrocławiu. 16 w Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi i Zakopanem, a 17 dziś w Katowicach. Ale to nie koniec. 19 w Olsztynie, Augustowie i Krakowie. 20 stopni wskażą termometry w Białymstoku, w Warszawie i w Rzeszowie, a 21 oczko dziś w Lublinie i Przemyślu. O wietrze słowo teraz. Na wybrzeżu umiarkowany, momentami silny w porywach do 55 km na godzinę północno-wschodni, a na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni, w czasie burz silny i porywisty, porywy nawet do 70 km na godzinę. No i zdradziłem, że burze możliwe dziś, zwłaszcza na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Tam opady, które towarzyszyć będą burzom, mogą być intensywne od 5 do 15 mm, a w czasie burz nawet do 25. Zresztą w całym kraju dziś zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, okresami opady, lokalnie opady deszczu, od godzin południowych miejscami burze, a burze mogą być także z gradem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najwyższej półki.

No właśnie, nie ostrzegłem, ale tak może się stać. Proszę to zrzucić na mnie, trudno, biorę to na klatę, jak to mówią niektórzy. 14 minut po godzinie 7. Jeśli chodzi o to pomieszczenie, do którego wrzucamy wszystko i potem zamykamy na klucz, kiedy przyjdą goście, to nie, tam nie zaglądamy, to ono ma bardzo ciekawe nazwy u państwa. Kantor wymiany walut, napisał ktoś. Nie wiedzieć dlaczego, ale tak właśnie u nas się to nazywa. U nas, pisze pan Rafał, to Archiwum X. Siostry Haim i kolega, tak nazywa się, tak składa się ten zespół, tak składa się, że ten zespół składa się właśnie z takich muzyków. Haim. Bardzo to przyjemne nagranie. 18 minut po godzinie 7, jeśli chodzi o nazwę tego pomieszczenia, przychodzą kolejne państwa, nawet nie propozycje, bo to już są nazwy nadane. Pani Irena pisze, dobry dzień, u mnie takie pomieszczenie, do którego wrzucamy niepotrzebne rzeczy i potem zamykamy na klucz, nazywa się chlewik. Galeria obrazów niechcianych, bo głównie dostajemy od przyjaciół obrazy, a nie zawsze są trafne to podarunki. W związku z tym nazwaliśmy to, jest to salon GON i tam są obrazy niechciane, których nie pokazujemy nikomu. 227 trójek albo ZD3, nie, ranek, @polskieradio.pl. Tak można do nas pisać. SMS-em także 71335. Pan Paweł napisał, u nas to pomieszczenie nazywa się pokój syna, bo syn na studiach. Wybieram się dzisiaj na dni otwarte trójki, ale jestem przerażony tą kolejką. Czy dla rówieśników trójki jest jakieś boczne wejście może? Nie ma przywilejów. No, postawił mnie pan w trudnej sytuacji, bo co będzie, jeśli rówieśników Trójki przyjdzie więcej albo większość? Trzeba będzie ten problem także rozwiązać. 19 minut po godzinie 7. Mamy nadzieję, że z tymi opadami deszczu to troszkę pan synoptyk przesadził. To jest tylko takie strachy na lachy albo komety. Utwór dla tych, którzy właśnie kończą poranną zmianę i będą mogli pójść się wyspać. 21 minut po 7, nasz telefon dzwoni. U nas w firmie taki pokój się nazywa pokojem bez podłogi, bo już nie widać nawet tam podłogi. A pytaliśmy o pomieszczenie, do którego wrzucamy różne niepotrzebne rzeczy i potem zamykamy, nikomu tego pomieszczenia nie pokazujemy. Innymi słowy, kanciapa. I taka nazwa też się już pojawiła. No, bardzo dziękujemy za wszystkie Państwa sygnały w tej sprawie. Teraz pan Paweł przygotował przez cały tydzień, szykując na sobotę coś specjalnego. To jest specjalna strefa. Specjalna strefa ekonomiczna. A pan Paweł to oczywiście Paweł Sołtys. Dzień dobry. Dzień dobry. Austriacka armia ma kłopoty finansowe. Z niecałych 2 miliardów euro rocznego budżetu 1 300 000 000 pochłania żołd i koszty osobowe. Na inwestycje nie wystarcza, a tamtejszy minister obrony Gerald Kluk mówi, że w tym roku nie będzie żadnych zmian w wyposażeniu. A to może skutecznie uziemić m.in. śmigłowce Black Hawk, które wymagają modernizacji za kilkadziesiąt milionów euro. Zeznanie podatkowe amerykańskiego prezydenta i jego małżonki ujrzało światło dzienne. Z dokumentów wynika, że prezydencka para ma spore oszczędności, ale tak dokładnie nie można powiedzieć ile. Wiadomo, że mają obligacje państwowe na kwotę od 1 do 5 milionów dolarów. Obamowie mają też kredyt hipoteczny, od którego płacą 5,6% odsetek, o prawie 1,5 punktu więcej niż średnia rynkowa. Barack Obama zarabia 400 tysięcy dolarów miesięcznie i za ubiegły rok zapłacił niecałe 100 tysięcy dolarów w podatku. Trochę przekładanie z kieszeni do kieszeni. Ale taki podatnik to skarb. Teraz oddajmy głos amerykańskim naukowcom. Ci ustalili, że pracownicy, którzy za mało śpią, są bardziej skłonni oszukiwać w pracy. No, chyba że napiją się kawy. Po przebadaniu pielęgniarek w 171 szpitalach psychologowie z Cannon Flagler Business School przy Uniwersytecie Karoliny Północnej doszli do wniosku, że dawka kofeiny z 2 kubków kawy sprawia, że nawet zmęczeni bezsenną nocą pracownicy mogą oprzeć się pokusom moralnym i być uczciwym w pracy. A więc szefowie, kupujcie ekspresy! To był diamentowo-brylantowy tydzień. Najpierw pod młotek poszedł ponad 100-karatowy żółty diament na aukcji w domu Sotheby's w Genewie. Końcowe sekundy aukcji brzmiały tak. 12 800 000 francs in the center here is a very good bid. So! 12 800 000 franków. To rekord świata za żółty diament. Dzień później, również w Genewie, tyle że w domu Christie's, sprzedano zaś największy na świecie niebieski brylant za 19 milionów franków. 19 milionów franków. I tak oto Genewa pomalowała w tym tygodniu świat na żółto i na niebiesko. Don't get me started looking backwards to move on. Strong yet open hearted, accept leaving when leaving's come. Gone, didn't see it coming. Said I love you, hope you knew. Now my bags are packed and my sails are tight and my course is marked by stars. I'm on my way, soon be moving on my way. Leave a little light on. Oczywiście James, 27,5 minuty po godzinie 7. Za chwilę to będzie już prognoza pogody, ważne informacje, chociaż nie najlepsze, od razu zdradzę. Pytaliśmy dziś Państwa o takie pomieszczenie, specjalne pomieszczenie w domu. U mnie to pomieszczenie nazywa się kuciament. To rodzice już od lat tak nazywają. I tak przeszło, jak dzisiaj mówię gdzieś do kuciamentu, to wszyscy z tego śmieją, bo nikt tego nie rozumie, ale nazwa jest kuciament. Kuciament? Bardzo ładne. To jest pomieszczenie, gdzie wrzucamy niepotrzebne rzeczy. O takich pomieszczeniach dziś rozmawiamy o poranku. Nie próbuj nie oszukać mnie. Marny twój los, gdy dowiem się. Zemsta la la la, słodka la la la jest. Przyglądam się i twój każdy krok czyli piosenka o wizycie w cukierni. Edyta Bartosiewicz, hasło dzisiejszego poranka szarego, takiego smutnego trochę, to dwa razy. Mów do mnie dwa razy. No dobrze, niech tak będzie. Zatem teraz prognoza pogody. Zatem teraz prognoza pogody. W całym kraju dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Może popadać deszcz od godzin południowych, także zagrzmieć. Burzą może towarzyszyć grad. To i to głównie na wschodzie, południu i centrum kraju. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie i opady mogą być intensywne. Od 5 do 15 mm, a w czasie burz nawet do 25. Temperatura maksymalna w ciągu dnia. Od 15 stopni w Gdańsku i Wrocławiu, 16 w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi i Zakopanem, 17 w Katowicach, 19 w Krakowie i Olsztynie, 20 w Białymstoku, Warszawie i Rzeszowie, do 21 w Przemyślu i Lublinie. Wiatr na wybrzeżu umiarkowany, okresami dość silny, północno-wschodni, a na pozostałym obszarze północny i północno-wschodni, w czasie burz porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Mówię tak. W najbliższym wydaniu będziemy podróżować w czasie i przyglądać się tym, którzy z pasją i energią starają się przywrócić zapomniany charakter miejsc, odtworzyć charakterystyczne smaki, a nawet gwarę. Będzie między innymi o starych fotografiach, o szczawie zajęczym i, uwaga, o zorach w majonezie. Zapraszam w niedzielę tuż po 11. Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powietrznych. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza. szarą sobotę to utwór niemalże idealny. W Poznaniu też słońca brak, napisała pani Krystyna. Stefan, terrier, zwany także Antigą, śpi. Kasztany w pełnym rozkwicie, jest pięknie. 71335. A propos, po wczorajszych szkoleniach od dziś zespoły egzaminacyjne rozpoczynają poprawianie matur. Proszę o fajną muzykę na poprawę nastroju, napisał pan Janusz. No dobrze, nie wiem, czy spełnimy tę prośbę w 100%, czy tylko w 99%, ale mam nadzieję, że będzie się podobało. Miał być Stefan, jest Stefan. Wszystko jak należy. Za 19,5 minuty, godzina 8. No teraz proszę zrobić nieco głośniej tak zwane radioodbiorniki. Zapraszamy do Trójki. Dziś będzie można zobaczyć radio od kuchni. No i to nie znaczy, że nasz bufet otwiera swoje podwoje dla wszystkich. Nie, oczywiście będzie można zobaczyć, jak wygląda studio, z którego teraz do Państwa mówimy, jak pracuje realizator dźwięku, w jakim pokoju przygotowywane są serwisy informacyjne, no bo dziś w Trójce dzień otwarty. No i będzie też można porozmawiać z naszymi dziennikarzami. Proszę mnie szukać i na pewno kto szuka, to mnie znajdzie. Myślę, że tutaj będzie wielu miłośników rowerowych wypraw, nie tylko laureaci wakacji na dwóch kółkach, ale po prostu wszyscy cykliści. I jeżeli będę mógł coś doradzić, coś co dotyczy roweru czy tras kolarskich, to chętnie służę pomocą. Będzie pan z rowerem? Będę miał rower, tak. No tutaj w tym holu, w tym atrium byłyby kłopoty z jeżdżeniem, ale rower będzie, że tak powiem, w pogotowiu. Takie szklane miejsce, małpiarnia to się nazywa, może zbyt dosłownie jak na moją wizytę w tym miejscu. W każdym razie takie szklane wejście, ja gdzieś tutaj koło tego szklanego wejścia będę siedział. Ja sobie posiedzę przy tym stoliku, nie będę się za bardzo ruszał, także jeśli ktoś będzie chciał mnie dopaść, to mnie dopadnie właśnie przy tym stoliku. Chętnie sobie porozmawiam, chętnie podpiszę, jeśli ktoś będzie miał coś do podpisania poza wekslami, bo na to się nie nastawiam. Ale na chwilę przyjemnej rozmowy, ewentualnie na uściśnięcie ręki jestem gotów i służę. Ja będę ubrany w koszulę w kratę jak zwykle, taki trochę siwy i zakatarzony. Sobota, godzina 12, Myśliwiecka 357, w sklepiku Walędziku, a właściwie naprzeciwko, tam jest taki ładny zielony stolik. Ja tam będę siedział i czekał na słuchaczy, żeby się z nimi spotkać, porozmawiać chwilę, złożyć autograf na książeczce zatytułowanej Radiota. Pięknie się składa, bo to na 5 dni przed premierą tej książki w sklepach, u nas w sklepiku Walędziku, w dzień otwarty. Sobota, 12, proszę być. Czy lubisz rozdawać autografy? Lubię i to rozwijam nawet tak, że ja cudze autografy też rozdaję. To znaczy, jeśli ktoś sobie zażyczy, żebym się podpisał jakimś cudzym nazwiskiem, to ja to chętnie zrobię. Albo napiszę na przykład z upoważnienia Grzegorza Turnała, Artur Andrus. Nie mam takiego upoważnienia, ale mam nadzieję, że bohaterowie, w których imieniu się podpiszę, nie będą mi tego mieli za bardzo za złe. Artur Andrus też będzie czekał na Państwa. Silna konkurencja. Nie powiem, że my tutaj walczymy na to, przy którym stoliku jest więcej chętnych do autografów, no ale podskórnie gdzieś tam pewnie jakaś rywalizacja istnieje. Za 17 minut godzina 8. J'ai le blues du rose, ce bleu m'indispose, nostalgie de quand j'étais différent. Le blues maintenant, de n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan. J'ai le blues d'avant, avant cette métamorphose qui me fait bon sang rentrer dans le rang. Le blues du temps de l'apothéose où tout petit pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air en militaire? En militaire comme il y en a mille exemplaires. Moi qui aurais du mal à faire mal au plus minimal animal. Mal à faire mal au plus minimal animal sur terre. De quoi j'ai l'air? De pas grand chose. J'ai le blues du rose. J'ai le blues du rose, ce bleu m'indispose, nostalgie de quand j'étais différent. Le blues maintenant, de n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan. J'ai le blues d'avant, avant cette métamorphose qui me fait bon sang rentrer dans le rang. Le blues du temps de l'apothéose, tout petit pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air en militaire? En militaire, moi le rêveur, le tête en l'air. Moi qui aurais du mal à faire mal au plus minimal animal. Mal à faire mal au plus minimal animal sur terre. De quoi j'ai l'air? De pas grand chose. J'ai le blues du rose. La fleur au fusil, cette fleur tout le monde l'a compris, cette fleur tout le monde le suppose, cette fleur c'est, je vis la fleur au fusil, cette fleur tout le monde l'a compris, cette fleur tout le monde le suppose, cette fleur c'est.

to pomieszczenie w moim domu rodzinnym się nazywało Dziadka Raj. Natomiast jak dziadka zabrakło, no to już tam bałagan się zrobi. 227 trójek, kolejne nazwy państwo przysyłają. No dobrze, ale my teraz zaglądamy do porannej prasy, którą wkroczyła dumnie do studia Joanna Mielewczyk. Dzień dobry. Dzień dobry ponownie. I zrobi się luksusowo, i to nie za moją sprawą, ale za sprawą Rzeczpospolitej, a w zasadzie dziennikarzy tej gazety. Luksusowa whisky, czyli dzieło sztuki w butelce. Za obrazy czy rzeźbę kolekcjonerzy gotowi są zapłacić każdą sumę. Podobnie jest na rynku szkockiej. Coraz częściej także w naszym kraju. W 1953 roku zmarł Józef Stalin. Elżbieta II została brytyjską królową, a do dębowych beczek po sherry trafiła whisky, która za kilka tygodni zadebiutuje na rynku. Zostanie rozlana do zaledwie 360 kryształowych butelek ze złotymi napisami. Jedna będzie kosztować około 70 tysięcy złotych. Przecież żal pić. Nie wiem. W Polsce zaraz się okaże, że za tę kwotę będzie można sobie mieszkanie kupić. 70 tysięcy złotych? Tak jest. Za butelkę? Tak. To jakby to na kieliszki podzielić? To zależy, jak duża jest ta butelka, tu nie ma objętości. No powiedzmy sobie, że no, statystycznie 0,7 litra. Ciekawe, ile by kosztował kieliszek. Tak z ciekawości oczywiście, no bo my nie pijemy. Zaraz na pewno znajdzie się życzliwy słuchacz, który to obliczy. Mamy nadzieję. W Polsce mamy już grupę miłośników i świadomych kolekcjonerów whisky, którzy potrafią docenić rzadkie, stare i unikalne egzemplarze. Dlatego staliśmy się atrakcyjnym i liczącym się krajem dla producentów oraz dystrybutorów rzadkich trunków. Tak mówił Piotr Suchodolski z firmy Wealth Solutions, której klienci zainwestowali w whisky około 25 milionów złotych. W przypadku dzieł sztuki o zakupie określonego dzieła decyduje głównie to, czy podoba się ono inwestorowi. W przypadku inwestycji w beczki whisky takie sentymenty nie mają znaczenia, wskazuje Krzysztof Maruszewski, prezes firmy, której klienci ulokowali w beczkowanej whisky 18 milionów złotych. Rekordzista wydał na ten cel 1 000 000 złotych. Luksusowa whisky, czyli dzieło sztuki w butelce. Duży artykuł na ten temat razem z komentarzem w dzisiejszej Rzeczpospolitej. A w Business Weeku poniedziałkowym, ale wiemy już, co w nim będzie, ponieważ mamy tak zwane szczotki. Szuflandia nie tylko dla studenta. I tak jak mówiłam, 70 tysięcy. Okazuje się, że to być może będzie kwota, za którą będzie można sobie kupić bardzo małe, ale mieszkanie. Małe mieszkania to rozwiązanie dla tych, których nie stać na duże lokum, ale też szansa dla inwestorów, którzy oblegli biura deweloperów. Jak małe mieszkania? Na początku lat 70. w Tokio powstał niezwykły projekt. Budynek, który składa się ze 140 wymienialnych modułów. Chociaż każdy z nich popada dzisiaj w ruinę, bo niewiele osób się na nie zdecydowały, ma 9 metrów kwadratowych powierzchni. To takie bardzo, bardzo małe mieszkanie. Kuszetka, nie, w zasadzie to jak to powiedzieć, komora nawet. No ale tam wszystko jest, bo jest też łazienka, kuchnia i pokój. I w Polsce takie mieszkania też się pojawiają. Nie aż tak małe, ale poniżej 20 metrów kwadratowych już są w Warszawie zbudowane. Poniżej 15. W Polsce nawet rynek mikronajmu, podobnie jak w zachodnich krajach Europy, mają w znacznej mierze nakręcać studenci. O mikroapartamentach głośno zrobiło się 2 lata temu, kiedy we Wrocławiu firma rzuciła lokale na rynek, które mają po 12 metrów kwadratowych. No, my home is my castle, niektórzy mówią, ale ja nie wiem, czy to można by tak odnieść do takiego pomieszczenia. No, nie, na pewno nie dla kogoś, kto ma klaustrofobię. Popatrz, jak wygląda takie mieszkanie. Naprawdę wszystko tu się mieści. No to jak na łódce trochę, no jak na żaglach. Tak? No, wszystko musisz zmieścić. Myślę, że każdy otwór w ścianie jest wykorzystany na jakąś półkę, szafkę i tak dalej. Tylko nie kołysze. I myślę, że niedługo pojawi się zawód takiego, taki podzawód projektanta wnętrz, który będzie właśnie takie mieszkania projektował w sposób perfekcyjny. Trzeba mieć niesamowitą wyobraźnię, żeby to wszystko upchnąć. Na pewno. To jeszcze Rzeczpospolita raz? Tak. Prawnicy polubili Facebooka. W mediach społecznościowych rekrutuje się pracowników, chwali się sukcesami, dyskutuje się z kolegami. Nieco trudniej zdobyć klienta. No, to jest badanie Rzeczpospolitej. Co piąta firma, która brała udział w tegorocznym rankingu kancelarii prawnych, właśnie to jest badanie Rzeczpospolitej, wskazała, że jest obecna na Facebooku. Jednak profil profilowi nierówny. Firmy prawnicze prowadzą je w różnych celach i dla różnych odbiorców. Fanpage naszej kancelarii jest przede wszystkim elementem komunikacji wewnętrznej, tak mówi Justyna Prokop z kancelarii Trusiewicz i Siwko. Spełnia podobną funkcję do tej, którą w przeszłości spełniały zakładowe gazetki. Największym zainteresowaniem cieszą się wpisy zawierające autorskie zdjęcia, to mogę sobie wyobrazić, fotogalerie z branżowych konferencji, akcji charytatywnych i wystaw, w których jako kancelaria bierzemy udział, opowiada. Ale prawnicy w mediach społecznościowych muszą być ostrożni, także z innego powodu. W całej działalności wiążą ich etyki, zasady etyki. Przede wszystkim chodzi o zakaz postępowania w sposób sprzeczny z godnością zawodu, więc unikanie takiego postępowania, które mogłoby być poniżające w opinii publicznej lub poderwać zaufanie do zawodu. Ja sobie myślę, że to nie tylko dotyczy zawodu prawnika. My też jako dziennikarze musimy uważać, co piszemy, ale nie tylko my, każdy. Ja sobie wyobrażam, jak taka subitwocia prawnicza mogłaby wyglądać. Właściwie sobie tego nie wyobrażam. No tak, ale to prawnik ciężkie życie ma. No tylko właściwie komu tam obowiązkowo na Facebooku wrzucać zdjęcia? No nikomu. Ktoś chce, to niech sobie się tym zajmie. Czy to wszystko? To wszystko. To jeszcze tylko powiedzmy, że dziś także będziemy z Państwem podczas dni otwartych. Może ktoś z Państwa będzie chciał porozmawiać o Sopocie. Chętnie podpowiemy, co tam znaleźć ciekawego. Chętnie opowiemy o naszej płycie. Tak? I zrobimy Sweet Focie. I zrobimy Sweet Focie. Nie jesteśmy prawnik. Jesteśmy. Nie jesteś prawnik. No, się posypało się cały misterny plan. No dobrze. Na naszym audiobooku pojawia się też pan, który pojawi się już teraz na naszej antenie i przy okazji składamy mu wszystkiego najlepszego. Ile to już lat, panie Piotrze? No niech pan tak z ręką na sercu zacznie je liczyć, dobrze? No to proszę bardzo. Raz, dwa, trzy i... Wszyscy jadą do Sopotu, gdyż tam, jak mówią, dzieje się. A też pojechać byłem gotów, ale nie zabrali mnie. A dziś ma bankiet być z muzyką, feta z logo stacji w tle. A też bym napił się za frigo, ale nie zabrali mnie. Mówiąc nawet o tym nie myślę, ty w tym czasie piszesz przecież. To ty pisz, a my jedziemy. No to piszę, a wy jedziecie. A raz by mi się trafił chociaż wyjazd, nawet taki krótki. A oni opowiemy ci po powrocie, albo zadzwonimy z budki. Zadzwoniła Magda jedon i trochę jej zaskoczył mnie ton. Czy w tekście, jeśli to nie kłopot, nie zahaczyłbym o ten Sopot. Cóż, czeka tam atrakcji szereg, z trójką chwile bardzo miłe i jej imienia plac czy skwerek, nie wiem.